Astăzi începem o nouă serie de studii intitulată Anotimpuri, ca să nu mă anunțesc așa. Și lucrul acesta mi-a venit în minte de ceva vreme, este o serie de studii care l-am mai ținut cu câțiva ani în urmă, dar mi-am dat seama că este vremea, este timpul potrivit să abordăm și noi împreună în biserica noastră acest lucru. În Eclesiastul capitolul 3, în primele 8 versete, omul lui Dumnezeu, cel mai înțelept om de fața Pământului, considerat Solomon, sau Eclesiastul, cum se spune, cel înțelept, face niște afirmații, bineînțeles, mânate de Duhul lui Dumnezeu, care cuprind ceea ce noi punem într-un singur termen, ce anume anotimpuri sau sezoane. Spune versetul 1, pentru toate există o vreme. De subliniat, toate. O vreme sau un anotimp. Orice lucru de sub cerul își are timpul său. Și apoi se amplifică. Un timp sau un anotimp pentru a te naște și un timp pentru a muri. Un timp pentru a sădi și un timp pentru a smulge. Un timp pentru a ucide și un timp pentru a vindeca. Un timp pentru a dărâma și un timp pentru a zidi. Un timp pentru a jeli și un timp pentru a râde. Un timp pentru a boci și un timp pentru a dansa. Un timp pentru a arunca cu pietre și un timp pentru a strânge pietre. Un timp pentru a îmbrățișa și un timp sau o vreme pentru a fi departe de îmbrățișări. Un timp pentru a căuta și un timp pentru a pierde. Un timp pentru a păstra și un timp pentru a arunca. Un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase. Un timp pentru a tăcea și un timp pentru a vorbi. Un timp pentru a iubi și un timp pentru a urâ. Un timp pentru război și un timp pentru pace. Și aici, practic, se termină ideea acestui termen, anotimpuri, de care vrem să ne ocupăm. Bineînțeles, ideea cheie, versetul cheie la început spune, pentru toate există o vreme, un anotimp. Și pe orice lucru de sub soare și are timpul său, timpul potrivit, timpul exact. Ideea principală pe care o avem în față este că în timpurile, sezoanele, anotimpurile din viața noastră, Dumnezeu urmărește ceva cu viața noastră. Și nu este un lucru nou, este tot ăla. Dacă mă înțelegeți. Dumnezeu vrea să ne crească. În studiul nostru din cartea Iacov, învățam despre maturitate, despre ariile în care Dumnezeu spune acolo că trebuie să ne maturizăm. Cu privire la încercări, cu privire la ispite, cu privire la mărturia noastră, cu privire la limba noastră, privire la lucrurile materiale, vă ați aminte? Privire la răbdarea noastră. Ălea sunt lucrurile care Dumnezeu le spune acolo că trebuie să ne maturizăm. Este interesant să privim la același principiu, la aceeași dorință a Dumnezeu, mai exact, de a ne crește. Dorința unui tată perfect. Pentru că orice părinte vrea ca copiii lui să crească. Este dorința lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu este un tată perfect și El dorește ca noi să ne dezvoltăm. Creștem. Întrebarea e dacă noi vrem lucrul ăsta. O să vă întreb la sfârșit dacă suntem serioși cu dorința asta lui Dumnezeu. Dacă noi chiar vrem să creștem. Sau cum spuneam noi, sper că ne aduce aminte, nu doar să îmbătrânim. Nu doar să ne îmbătrânim. Ci să creștem, să ne dezvoltăm. N-aș vrea să vorbesc foarte... Nu o să vorbim despre maturizare, ci pur și simplu despre creștere, despre dezvoltare. De ce aleg cuvântul acesta? Pentru că o să vorbim destul de mult organic. Plantez o sămânță în pământ, te aștept să răsară și să crească și să aducă roadă. Din punctul ăsta de vedere vrem să privim în ce privește anotimpul din viața noastră. Punem o întrebare. De ce Dumnezeu cel veșnic, cel mare și atotputernic, cel veșnic, a creat așa de multe experiențe complicate și întrețăsute în viața noastră? Că toate avem impresia că ne bâzie, pur și simplu. Nu face altceva decât să râdă de noi și să ne zăpăcească de creier, cum spune cineva. Băi, nu mai înțeleg nimic. Dar oare nu este o lecție în lucrul ăsta? Ce ar trebui noi să înțelegem și ce ar trebui să învățăm din acest aspect al vieții? Că trecem prin diferite perioade, sezoane, anotimpuri. Fiecare dintre noi, spre exemplu, ne aflăm într-un anumit punct al vieții noastre. Acum. Astăzi, în vremea asta, de multe ori nici nu ne gândim la lucrul acesta. În cea mare parte a timpului. Dar vine vremea și vine evenimente în viața noastră când acest adevăr care poartă în el întrebarea unde sunt, de ce sunt aici, ce se întâmplă cu viața mea, evenimente aduc realitatea asta așa de aproape, în fața ochilor noștri, și ne punem întrebarea ce se întâmplă. De exemplu, ne aflăm acum exact la început de toamnă. Cine ar fi crezut că după o vară așa de fierbinte mai vine toamna? Eu care am zis că îmi place vara, îmi place să fie cald, m-am săturat, recunosc. Așa e omul, când e așa, când nu e așa. Și toamna asta a depudat atât de rece, atât de surprinzător, încât pur și simplu parcă am uitat căldura. Că deja am văzut că mi-e frig. Mi-am căutat pijamalele cele mai groase din casă. Înțelegem cuvintele autorului cântecului care spune: a venit toamna, acoperem inima cu ceva. Mă rog, fiecare cu ce are. Personal, nu-mi vine să cred momentul ăsta, vorbim despre a recunoaște momentul în care suntem, că au trecut 8 ani de când am venit în București. Un lucru despre care eram așa de neîncrezător, nu credeam că o să mă mut din orașul meu natal. Nu vine să cred că fiul nostru a făcut 20 de ani, iar noi am făcut 21 de ani împreună, părinții lui, mai exact. Și pentru prima dată, eu și soția mea, nu vine să cred că am fugit de acasă, în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, ca să fim sinceri, să fim singuri și să petrecem timp împreună. Și câte s-au mai întâmplat în toți anii ăștia? Câți oameni am cunoscut? Cu câți oameni am avut deosebite experiențe? Apropo de experiență, câte experiențe am strâns? Dar și câte dureri și, pe măsură, și bucurii am avut parte? Și am putea să continuăm. Viața este un șir de experiențe, care mai de care. Întrebarea este, ce se întâmplă cu noi prin experiențele ăștia? Lucru concret pe care trebuie să repetăm este că Dumnezeu vrea să creștem, să ne dezvoltăm prin timpurile vieții, nu doar să îmbătrânim. Spuneam că abordarea este organică. Adică e normal ca să plantez și să mă aștept să răsară, să crească, să fac tot ce necesar, dar să crească și să aducă roadă la vremea potrivită. Că ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Jim Rohn, un vorbitor însemnat, motivațional, spunea: urmărește cu atenție propriile anotimpuri, ca nu cumva să-ți pierzi măsura valorii și substanței. Urmărește-ți cu atenție propriile anotimpuri. Foarte frumos spun. Măsura valorii și a substanței. Data trecută vorbeam despre în fuga noastră și în chinul nostru și în dorința noastră de a fi cât mai ieftin, uităm de valori și alegem mai degrabă stilul lumii, economia de piață, decât eternitatea, valorile lui Dumnezeu, economia lui Dumnezeu. Cum facem aici? Mâncăm ca să trăim sau trăim ca să mâncăm, spre exemplu? O observație clară este că fiecare dintre noi, absolut fiecare dintre noi, trecem prin diferite stadii, diferite perioade, diferite sezoane ale vieții, în familie, în relațiile noastre, în educație sau carieră, diferite stadii în vârstă, chiar și în biserica locală trecem prin aceste stadii, aceste anotimpuri. La școală mi-a atras atenția o lucrare a unui american, Daniel Levinson, despre anotimpurile vieții bărbatului. Mă interesa. El vorbea, trata în lucrarea sa, făcută mai de mult, într-o perioadă anume, într-o perioadă de criză mai exact, lucrul ăsta mi-a atras atenția, cu privire la vârsta de la 40 de ani, la criza de la 40 de ani, cum este numită. Cum trecem? El, observând momentul ăsta, perioada asta, anotimpul ăsta, ca fiind într-un anotimp între anotimpuri. Și a scris cartea aceasta, lucrarea aceasta, Anotimpurile vieții bărbatului. Bineînțeles că a fost foarte criticat, că a fost o lucrare foarte restrânsă și de ce doar la bărbați? Bineînțeles că s-a pus, a studiat și a scris încă o carte, Anotimpul vieții la femei. Ca să arate că lucrurile sunt la fel, de fapt, că oameni suntem, copii facem, dar ne confruntăm cu aceste anotimpuri în viață. Cu toții trecem prin anotimpuri. Dar întrebarea este: știm noi în ce anotimp suntem? Știi tu în ce anotimp te afli acum? Ce? Toamnă? Primăvară? Vară? Ce-o fi? Nimic în lumea asta nu rămâne neschimbat. Nimic, în afară de Dumnezeu. Și totuși, adevărul acesta te-a pus în contextul anotimpurilor. Pentru că dacă nimic nu rămâne neschimbat, atunci e rău. Mă îmbolnăvesc de inimă. Că ceea ce vrem și avem noi nevoie este stabilitate. Și ceea ce în mod normal, să zic, domnul părinte spuneam, este creșterea. Dar cum facem că lucrul ăsta nu e sigur? Apropo de anotimpuri, ceva românesc, George Vulcănescu spunea: în România, în afară de anotimpuri, nimic nu se schimbă fără constrângeri. Oare așa? E cam așa. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a creat lumea noastră pe baza acestui principiu de funcționare. Anotimpuri, sezoane, vremi. Geneza 8:22, după ce se întâmplă potopul, Dumnezeu face o promisiune. Când va fi pământul, nu va înceta semănatul și săceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Se pare că Dumnezeu gândește în două anotimpuri, în dualitatea asta. Semănatul, săcerașul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. E așa mare, ce-i drept. Dar să există zone în lumea asta unde există doar vară și iarnă. Și ne ducem înapoi în Eclesiastul și omul lui Dumnezeu trage o concluzie aici, încă de la începutul cărții, că stăm chiar la început, carte de 12 capitole, spune: pentru toate există o vreme, un anotimp. Orice lucru de sub cerul și are timpul său. Un timp pentru a te naște și un timp pentru a muri, un timp pentru a sădi și un timp pentru a smulge. M-am hotărât să nu fac toate cele 28 de experiențe deschise între versetele 2 și 8. O să ne legăm doar de acele semnificative cu care avem probleme. N-avem probleme de obicei cu anotimpul semănatului, deși e important. Cu așteptatul este problema. Când avem de așteptat, parcă nu mai vine. Și mulți aș lungi în asta, nu mai vine Domnul. Dumnezeu desenează anotimpuri ca, de exemplu, singurătatea. E unul din lucrurile cele mai reale. Tot mai mulți hotără să fie singuri astăzi. Sunt pe calea de extinție, ca și în acțiune. Asta e realitatea. O să vorbim doar de câteva anotimpuri din viața noastră, să le înțelegem așa cum vrea Dumnezeu. Dar vreau să înțelegi, să subliniem un lucru cu privire la anotimpuri. Fără anotimpuri nu există creștere. Nu putem scăpa această realitate. Fără anotimpuri diferite, apropo, nu există creștere. Eu aș vrea să sar peste câteva. De exemplu, iarna. Dar îmi spun ai bătrâni, nu merge fără iarnă, că trebuie să fie iarnă. Să înghețe bognă, să moară gângânile și tot felul de lucruri care nu ajută. Îngrădinărit, de exemplu, se vede ce mai clar. Nu există creștere, dezvoltare fără anotimpuri, fără perioada aceasta bine calculate și cu scopul lor și cu lucrurile care trebuie să le conține fiecare. M-am gândit să privim la anotimpuri, astăzi să înțelegem anotimpurile. Că dacă înțelegem inima lui Dumnezeu privind la anotimpuri din viața noastră, vom avea și interesul să privim, să căutăm ce anotimpuri, prin ce anotimpuri trecem. Mai ales la problematice. De la o să ne ocupăm cel mai mult. Am spus câteva din ele deja. Există 5 realități, pe puțin, cu privire la anotimpuri. 5 realități, 5 adevăruri, care trebuie să le înțelegem în mod personal. Vă auziți aminte în Iacov, Biblia nu e o carte retrovizorie, oglindă retrovizorie. Este o carte personală, este oglindă personală, trebuie să privim în dreptul nostru fie între noi. Prima realitate cu privire la anotimpuri este că ele sunt în afara controlului meu. Nu putem controla anotimpurile. Și îmi place cuvântul acesta, am ales anotimp, pentru că el ține de puteri și de reguli mult mai înalte decât, de exemplu, dacă am spune sezon. Că sezoanele ni le mai facem și noi. N-ați văzut? Black Friday e un sezon. E contrafăcut. Nu apărea undeva prin luna asta, octombrie, noiembrie, nu? Ceva de genul ăsta. Acum nu contează. E Black Friday tot timpul anului. Să facem vânzări. Nu, nu la asta mă refer. Mă refer la anotimpuri. Ceea ce este normal așezat de Dumnezeu. Câtă vreme va fi pământul, nu va înceta semănatul și se ia fricul și căldura vara și iarna, ziua și noaptea. La asta mă refer, la ceea ce Dumnezeu a pus clar. Trebuie să înțelegem. Anotimpurile sunt în afara controlului vieții noastre. Deci, care e problema aici? Nu le putem controla? Adică nu pot controla când vine, asta e treaba lui Dumnezeu, de asemenea cât timp, tot treaba lui Dumnezeu, și unde se vor întâmpla. Știți cum e? De obicei anotimpurile vieții încep cu o iritare. Ceva se întâmplă și îți dă peste nas, îți tare muștarul, cum spunem noi, nu știu ce să spune chestia asta, apropo, dar ceva neplăcut îi se întâmplă, o întrerupere din programul tău obișnuit și gata. Și a început un, te trezești cu un dita mai anotimpul. Și planurile tale se duc pe apa sâmbetei. Iar o altă expresie care nu înțeleg. Dar înțelegi ce spun, nu? Totuși. Pe apa sâmbetei. Așa începe un anotimp. De exemplu, anotimpul așteptării. Chiar știe cineva de ce trebuie să așteptăm așa de mult în viața asta? Am vorbit despre așteptări. Trebuie să așteptăm să creștem. Mai ales, să așteptăm să vină salariul, să așteptăm să ne căsătorim, să vină prințul sau prința, prințesa. Trebuie să așteptăm. De ce trebuie să așteptăm atât de mult? Dar așteptăm, este un anotimp din care trecem un sezon. Dumnezeu se pare că presare viața noastră cu anotimpul ăsta așa de multe ori. Exemplu, anotimpul întristării. Murim după ăsta. Așa ne place inima albastră. Dar se fac multe cântece bune în timpul ăsta. Datorită unei boli, pierderea cuiva drag, plecării cuiva drag dintre noi, sau pur și simplu ne mutăm undeva, ne mutăm din localitatea noastră dragă în care ne-am văzut că acolo murim, ni se usucă oasele acolo și începe dita mai sezonul. Nici nu mai știm cum te cheamă, bine. Unele în timpul pur și simplu trec repede. Altele, ba. Ce facem în lucrurile astea? Trebuie să concluzionăm sănătos. Și foarte simplu. Nu poți controla anotimpurile din viața ta. Nu e treaba ta. Vă că strângeți din buze, din nas. Și vă face să gândiți. Nu, nu, eu mai încerc. Eu n-am ajuns la capătul puterilor. Dar punem o întrebare simplă. Cine determină, cine controlează anotimpurile vieții noastre? Cine? Dumnezeu. E răspunsul cel mai corect. Dar dacă Dumnezeu controlează, El determină, El hotărăște, de ce să-mi bag eu nasul? Uitați-vă la un verset din Daniel 2:21. Într-un context destul de încins. Mai încolo, după Isaia, Ieremia, acolo. Ezechiel, Daniel. În Daniel, capitolul 2, versetul 21, spuneam într-un context destul de încins pentru Daniel, se afla într-o țară păgână nouă, smuls din țara lui, apropo de anotimp, într-un anotimp nou viața lui, se afla în Babilon, mama urăciunilor, cu alte cuvinte, Daniel 2:21. Nebucadnezar, cel mai de temut împărat, are un vis. Și nimeni nu poate să-l tâlmăcească, nici măcar nu puteau să-l spună. Dar Dumnezeu a dat Duhul Său lui Daniel. Și în 2:21, iată ce spune Daniel. Ce afirmă Daniel când este descoperit, spune versetul 19, într-o viziune, misterul visului. Hai să știm la versetul 20 ca să înțelegem. Daniel a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, căci a lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă, versetul nostru, ce? Vremurile. Cu alte cuvinte, anotimpurile. Și împrejurările. Lucrurile specifice. El răstoarnă și ridică împărați. El dă înțelepciune înțelepților și cunoștință celor pricepuți. El descoperă, dacă continuați mai departe, El face toate lucrurile astea. Dar versetul 21. El schimbă vremurile, El schimbă împrejurările. Ești de acord cu asta? Ce spui tu când ești mutat, dezădăcinat din culcușul tău, din confortul tău? Au! Se aude de aici, din perioada Revoluției, cum ne văităm. Mame, o vorba asta se mai spun când mai sună. Ce faci? Hai că se aude de aici, de pe alea Revoluției, cum te vaiți. Că toate se mai nimere. El schimbă. Ești de acord? Sunt de acord? Pentru că asta trebuie să fie, dacă ne maturizăm, dacă nu doar îmbătrânim, răspunsul nostru cu privire la ce se întâmplă în viața noastră. Poți să spui în viața ta, în Proverbe 3 spune, recunoaște-te în toate căile tale pe Dumnezeu. Poți să recunoști pe Dumnezeu în anotimpul în care ești acum. Sau de când n-am mai făcut chestia asta? Că pa, mers bine, la ce mai avea nevoie de Dumnezeu? Dar stai că vine anotimpul când o să-ți aduci aminte. Dar recunoaștem noi pe Dumnezeu în viața noastră. Dacă dați înapoi în Eclesiastul, o să ținem mâna acolo în Eclesiastul 3, uitați-vă puțin mai jos în versetul 11, nu l-am citit pe acesta, spune că El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor. A pus chiar și veșnicia în inimile lor, în inimile oamenilor. Dar omul nu poate pricepe de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor. De subliniat că Dumnezeu face lucrurile la timpul lor. O să vedem noi, o să ne mai aplecăm asupra versetul acesta cu privire la unde și cât spune că sunt lucrurile bune. Că nu spune oricum. El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor. Deci primul adevăr despre anotimpuri, nu le putem controla. Al doilea adevăr. Anotimpurile astea desea neclare. Vă ziceți, bă, da, îți place să sucești acolo cuțitul în rană. Dar asta este realitatea. Anotimpurile sunt adesea neclare, mai ales când n-am mai trecut pe acolo. Habar n-ai ce se întâmplă. Dumnezeu nu zice nimic și ne întrebăm tot timpul, de ce? Mai exact, de ce mie? De ce mie? Și spunem, nu înțeleg, dar nu înțeleg și nu înțeleg. E bine, înțelegerea vine de obicei după experiență. Înțelegerea vine după experiență. Și atunci ne întrebăm, mă, am mai trecut cumva pe aici? Am mai trecut asupra lecției, prin lecția asta odată? Și la școală, mi-aduc aminte la matematică cel puțin, facem același lucru numai că o treaptă mai sus, mai complicate. Cam același principiu, dar bine vremea când merge mai departe. Se numește matematici complicate. Dar la bază este ce ai învățat mai de mult. Dar cine își mai aduce aminte? Că cine să se joace atâta și cine să... Ne-am intrat timpul în sac. Și totuși ne întrebăm, de ce nu înțelegem? Înțelegerea vine de obicei după experiență, nu înainte. Și apropo de înțelegere, există lucruri, și trebuie să ne băgăm bine în cap lucrul ăsta, există lucruri care nu ne vom înțelege niciodată. Pe pământul ăsta. Nu trebuie să ne înțelegem. De ce? Pentru că creștinul trăiește prin credință, nu prin explicații. Știți că a vedea în contextul ăsta înseamnă dăm explicații, dar spunem de ce, explicăm. Asta probabil este cerința cea mai mare pe care am văzut-o la fiecare om, la oameni. Explicăm. Explicăm, dar de ce? Dar nu înțeleg, explicăm. Și atunci este timpul să faci așa. Păi, să vezi. Și așa mi-a lăsat barbă. Nu. Vorbeam despre Eclesiastul 3:11. Uitați-vă din nou asupra versetului. El face orice lucru frumos la vremea lui. Spune Corinescu. El face orice lucru bun, orice lucru frumos la vremea lui. În traducerea nouă spune, el a făcut toate lucrurile bune la timpul lor. Aceeași idee. Îmi place ce Corinescu aici spune, frumos. Concluzia. Nu încerca să înțelegi toate lucrurile. Să înțelegi tu totul. Este o atitudine de mândrie. N-am spus nu încerca să înțelegi absolut nimic. Nu. Nu încerca să înțelegi toate lucrurile. Există lucruri care Dumnezeu are vremea Lui. Și deci, ideea asta cu anotimpul este că Dumnezeu ne trece prin ele de mai multe ori ca să dezvolte în timp, la timpul potrivit, ceea ce vrea în noi, caracterul Lui. Anotimpurile, spuneam, nu le putem controla, ele adesea sunt neclare, trebuie să trăim prin credință. Credință bazată pe promisiunea lui Dumnezeu, nu prin explicații. Mai ales când Dumnezeu nu le dă. Da? Un alt adevăr este Dumnezeu are un scop pentru fiecare anotimp al vieții. Nu e un lucru nou, nu e așa? Dumnezeu urmărește ceva. Romanul cu 28. Știind că toate lucrurile, spuneți, lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și sunt chemați și mai departe, nu oprim aici. Deci, ideea principală, toate lucrurile lucrează împreună. În original, dacă în context, mai bine ar fi să spunem, noi știm că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună. Lucrurile nu lucrează împreună singure. De fapt, a crede în Dumnezeu înseamnă că El controlează toate lucrurile. Nu spuneam mai înainte, El știe toate lucrurile. Deci, El are un scop în toate lucrurile. Lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci, ce înseamnă asta, practic? Nu există anotimpuri greșite. Nu trăim viața altuia sau altora, deși ni se pare. Știți, vă spuneam la trecută de fenomenul oilor holbaturi printre zăbrele. Mai verde, sigur e mai verde. Eu cred că ăla trăiește viața mea. Eu ar fi trebuit să trăiesc viața lui. Ne punem, vi se pare... Poate vi se par prostii lucrurile astea, dar știi câți oameni își doresc viața altora? Zilele astea ne-am tot uitat după case. E fenomenul ăsta e interesant. Și nu știu să te mai uiți, să crucesc ochii în cap. Și te uiți și în stânga, și în dreapta, și în sus, și în jos. Și te uiți printre zăbrele. Și întrebi, mai în glum, mai în serios. Mă, dar sigur, părinții mei n-au niciun mătuș, niciun unchi, niciun nimic la București care să fi murit vreun bunic, ceva, vreun strămoș. Vorba, gluma favorită a soției. Ce drept am găsit o rudă în familia, din partea familiei ei, dar care n-are casă în București, are undeva. Și nu dă mult mai ieftin decât cer în general. O casă undeva mai departe. Nu există accident în viață. De ce? Dumnezeu nu greșește niciodată. Dar hai să punem în context. Înțeleg eu că nu există greșeală cu viața mea. Pe bune. Chiar cred pe Dumnezeu, mă aștept ca Dumnezeu să-mi dea viața care a plănuit El pentru mine sau vreau altă viață. De observat în versetul ăsta 3:11 din Eclesiastul, că El face lucrurile bune la timpul lor. Combinat cu Roman 8:28 înseamnă că El nu spune că toate lucrurile sunt bune. Nu, că El face lucrurile bune la un anumit timp. Și El spune că folosește toate lucrurile împreună spre bine. Binele este un rezultat, nu este un lucru în sine. Acum înțeleg eu de ce mai calc și în străchini. Mai dau și în gropi ca să mi-aduc aminte ce bine e cu bine. Sunt mulți oameni care uită de bine. Dumnezeu are un scop pentru fiecare dintre noi în viața pe care trece, prin orice anotimp. Un scop prin orice anotimp. Un al patrulea lucru, anotimpurile vieții includ și timpuri bune și timpuri rele. Un cântec vechi spunea, pe care îl cântam, cred că ăsta e primul cântec pe care l-am învățat în viața mea, de Sergiu Zagardan. N-am să-l niciodată, pentru că tăi că mi-i plăcea cântecul ăsta. Spunea, așa e viața, așa e viața, când e un bine, când e un rău, așa e viața, când e un bine, când e un rău. Și bine și rău. Bă, dar să-mi spuneți mie dacă ați întâlnit vreun om care vrea rău în viață. Nu știu, așa mi s-a părut mie că am observat chestia asta. Care dintre noi vrea rău? Scoate dimineața și spune, Doamne, astăzi vreau să-mi dai niște rău. Nu sună deloc bine, nu? N-avem curaj. Și totuși, asta e realitatea vieții noastre. În cele 28 de experiențe descrise în Eclesiastul, între versetul 2 și 8, ce vedem? Când e bine, când e rău. Hai să ne uităm încă o dată peste lucrurile astea, să spuneți dacă nu are dreptate, dacă nu spune Dumnezeu adevărul. Naștere, versetul 2, și moarte. Cultivare și culegere, versetul 2 mai departe. 3. Ucidere și vindecare. Dărâmare și zidire. Jale, râs. Tristețe și dans. Nu știu ce înseamnă chestia asta cu aruncatul pietrelor. Nu știu, că e o chestie... Da, talk show-uri se numește la noi. Și un timp pentru a strânge pietrele. nu știu dacă îți mai face cineva timp pentru așa ceva, pentru îmbrățișare și pentru, adică de a fi de aproape și a pleca, pentru a căuta și pentru a pierde, pentru a păstra și pentru a arunca, rupe și a coase, a tăcea. Există așa ceva? N-am mai tăcea unii dintre noi în veci. Greu, recunosc. Și a vorbi, un timp pentru a vorbi. Pentru a iubi și pentru a urâ, pentru război și pentru pace. Se pare că s-a terminat timpul de pace la noi. Intrăm într-un anotimp mare și lat, care unii spun că nu o să ne mai ieșim vreodată, până vine Domnul, al războiului. Recunoaștem noi că Dumnezeu presară în viața noastră anotimpul în modul ăsta, pentru că aici e problema. Dumnezeu face lucrurile frumoase la vremea lor. Nu spune că face lucrurile frumoase tot timpul. Pentru ca să fie frumos, trebuie să fie urât mai întâi. Avem o chestiune cu dualitatea asta în contrast. C.S. Lewis, despre care vorbeam dimineața asta, era ateu. Problema lui era, nu înțelegea cum există Dumnezeu dacă există nedreptate. Și într-o dimineață Dumnezeu l-a lămurit foarte simplu la lecția de geometrie în spațiu. Nu știu cum se gândea el la o linie strâmbă. Și zicea, dar cum aș putea vreodată să-mi dau seama că linia e strâmbă dacă nu există o linie dreaptă? Și a zis, există Dumnezeu. Atât de simplu. Cum am putea vreodată să apreciem binele dacă nu știm să apreciem răul? Iov ne învață lucrul ăsta. Să mulțumim lui Dumnezeu doar pentru bine și nu și pentru rău. El ce spune? Cel mai important nu este ce mi se întâmplă, ci Dumnezeu care face și bine și rău. Să iei binele din mâna lui Dumnezeu e una, dar să iei și răul este dumnezeiește. Înseamnă că nu trăiești degeaba, nu faci umbră de pământ, cum spunea bunica mea, degeaba pământului. Dumnezeu poate lucrul ăsta. El face lucrurile frumoase. El le face. Te chinui tu? Încearcă, te rog frumos. Dar să nu plângi după aceea că a ieșit numai ce este urât. Dumnezeu face lucrurile frumoase la timpul lor. El este Dumnezeu care poate transforma viața asta și în ceva frumos. În mijlocul răutului. În ceva bun în mijlocul răului. Întotdeauna e șansa asta, apropo. Deci, în anotimpurile pe care trecem, cine le țeasă? Spuneți-mi, pe cine? Vrem noi? Oamenii? Banca? Șeful de la servici? Lăsați-i, ca să vedeți ce urât iese la sfârșit. Dumnezeu face, prin aceste experiențe, să învățăm cine este El și pentru ce ne-a hărăzit. Și în al cincilea lucru, ce semănăm într-un anotimp, vom să cerem altul. Nu în același anotimp, dar noi cum vrem. Noi trăim în societatea asta de consum care se numește instant. Acum! Doamne de răbdare, chiar acum. Orice țăran agricultor știe treaba asta. Semeni acum, culegi mai târziu. Cineva spunea că obiceiurile proaste pe care le dezvolți când ești adolescent la școală, le vei purta mai târziu și în căsnicia ta și în cariera ta. Le vei purta mai târziu. Obiceiurile proaste care dezvolți mai întâi. De ce e important copilul să nu fie lăsat de capul lui? Pentru că nu va rămâne copil. De ce e important disciplina? Pentru că e folositoare în viață. Orice creștin, ne spune Dumnezeu, trebuie să știe adevărul ăsta. Ce semeni aia răsare. Galateni capitolul 6, deschidem din nou. Galateni capitolul 6, versetul 78, spune, nu vă înșelați. În contextul ăsta al semănatului și culesului, așa începeam, apropo, anul trecut, ăsta e unul din primele mesaje, ceea ce seamănă omul. În contextul ăsta spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Cel ce seamănă în firea lui, va se cera în firea lui ce? Putrezire. Dar cel care seamănă în Duhul va se cera în Duhul viață veșnică. Cu privire la anotimpul din viața noastră, hai să ne întrebăm, ce semănăm? În ce semănăm? În fire? Vezi că trecem prin anotimpuri. Întrebarea este, am învățat să semănăm în Duhul? Sau tot ne smiorcăim, dăm din mâini, din picioare, batem cu pumnii, ridicăm vocea și urlăm și pumnul și așa mai departe. Cum fac mai toți oamenii? Învățăm sau nu? Deci este important să recunoaștem principiile ăștia, realitățile ăștia cu privire la timpul vieții noastre. Nu le putem controla. Dumnezeu poate. Ele sunt neclare. Nu știm toate lucrurile. Să nu ne jucăm de Dumnezeu. Dumnezeu are un scop în fiecare anul timp. Dumnezeu presară și bine și răul pentru creșterea noastră echilibrată. Și ce semănăm într-un anul timp, o să cerem în altul. Asta este speranța noastră. Speranța noastră. Și mai punem în final 4 întrebări. 4 întrebări pe care trebuie să ni le punem în orice anul timp. Primul, ce pot învăța în anul timp în care mă aflu? Acum să te întreb, în ce anul timp ești acum? Corect răspuns. Da, suntem toamnă. Dar ce, în anul timpul vieții noastre, ce pot învăța? Întotdeauna este o lecție pe care trebuie să o învăț. Viața este o școală. Și asta înseamnă că experiențele sunt teste. Ele ne conduc spre veșnicie. Felul cum trecem testele aici, așa ne vom moșteni veșnicia. Apropo, unul din lucrurile pe care le învățăm este să nu ne încredem în noi, ci în Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care ne putem să învățăm. Dar anotimpuri, dacă vă uitați peste cele 5 principii ale anotimpurilor, cel mai înțelept lucru, cea mai bună decizie, principiu care să-l înțeleg, să-l învăț în orice anotimp, nu mă încred în mine, mă încred în Dumnezeu. Nu mă încred în mine, mă încred în Dumnezeu. Eclesiastul, Proverbe capitolul 3, deschideți cu mine acolo, că este foarte frumos de citit acolo, o carte în urmă. Proverbe capitolul 3, versetul 5. Și să ne punem întrebarea. Așa facem? Învățăm prin anotimpuri sau nu? Capitolul 3, versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și versetul care aminteam mai devreme. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va îndrepta cărările. Adică să cauți pe Dumnezeu prin ceea ce treci, să vezi ce vrea El. El te îndreaptă. 7. Nu te considera înțelept singur sau în ochii tăi. Teme-te de Domnul și ferește-te de rău. Și rezultat? Acesta va aduce sănătate trupului tău și rezistență oaselor tale. Ideea continuă. Un mod concret în care eu arăt că nu mă încred în mine? Ia uitați ce spune. Cinstește-L pe Domnul cu bunile tale. Există creștini care nu dau la Dumnezeu nimic. Doar primesc. Doar cu mâna întinsă. Ce înseamnă asta? Că cel puțin zic eu, ca să nu vorbim despre sunt sau nu sunt copiii lui Dumnezeu, sunt niște bebeluși. Dar a trecut ani. Vine vremea când Dumnezeu învățam data trecută să muncim ca să putem să facem bine celor care este nevoie. Un scop înalt, dincolo de doar de a face bani pentru tine. Că există așa de multă nevoie în lumea asta. Bineînțeles, nu mă refer la bani. Spune, cinstește pe Domnul cu bunurile tale, cu primele roade. Nu dacă îți mai rămâne ceva, că în veci nu îți mai rămâne nimic. Că așa se întâmplă în economia de piață. Cu primele roade din toată recolda ta. Deci nu vorbim doar de bani. Astfel, hambarele tale vor fi îmbelșugate, ceea ce vrem noi. Bogăție și belșug. Asta este o promisiune a lui Dumnezeu, un rezultat. Vine mai încolo. Și teascurile tale vor fi pline de must. Deci, punem întrebarea aceasta pentru noi. Doamne, ce învăț? Învăț că e problema de un anotimp financiar, că este problema de un anotimp de căsnicie. Unii dintre noi am început familie, suntem într-un anotimp nou. Și în anotimpul ăsta e un anotimp care are alte anotimpuri în el. Anotimpul familiei. Să ne căsătorim, să iubim. Dar învățăm noi sau pur și simplu se întâmplă ce se întâmplă cu majoritatea cuplurilor din lumea noastră. Să satură unul de altul. Să uită unul la altul și spune, cine ești, mă? Păi n-au timp, pentru că stau mai tot timpul pe Facebook sau mai știu pe ce stau, nu știu să vorbească, apropo. Psihologii spun la consiliere că una din problemele cuplurilor este necomunicarea. Și le obțin, bă, dacă vă e așa drag, măcar comunicați pe Facebook, stați până și vorbiți unul cu altul pe Facebook. Sau pe Messenger, sau pe WhatsApp, pe ce vrea voi. Dar vorbiți unul cu altul. Dar așa de ușor să picăm. De ce? Că nu înțelegem că Dumnezeu vrea să ne învețe. Și ce face Dumnezeu? Ne dă cu roatele în sus ca să ne treacă de toate jucăriile, că nu cine mai are timp. Când îți dă Dumnezeu un cancer, serios, dacă îți mai vine să te mai joci cu viața? Da, cu ce credeți? Deci pur și simplu să simplifică lucrurile. Anotimpul ăsta ne pune într-o perspectivă nu economică, ci veșnică. Încrede în Domnul, nu te socoti singur înțelept. Strânge cu El cu alte cuvinte. Cinstește-L pe El. Mamă, cât mai greșim aici. 2 Corinteni 1 cu 9 spune să nu ne bazăm pe noi înșine, ci pe Dumnezeu, care învie morții. Să credem lucrurile ăștia. Al doilea lucru, a doua întrebare. Care este cel mai important lucru în anotimpul în care mă aflu? De ce întrebările astea? Și vă îndemn să vă uitați cu atenție la aceste lucruri, că să vedeți că viața capătă altă aliură. Anotimpul, pe lângă faptul că ne-am pus întrebarea, bun, în ce anotimp sunt? Dar în anotimpul ăsta în care mă aflu, care e cel mai important lucru? Ce înseamnă asta? Care e cel mai important lucru pe care Dumnezeu vrea să-l fac? Care e scopul pentru anotimpul ăsta? Și e interesant să vorbești despre viziune, despre viață. Dacă nu ești în stare să spui, bă, în perioada asta, în anotimpul ăsta, Dumnezeu vrea să fac asta. În asta mă concentrez, pentru asta trăiesc, pentru asta, pur și simplu, respir. Simt mai simplu. Uitați-vă cu mine la Efeseni, capitolul 5, o carte care am studiat împreună, dar uitați-vă cum spune problema acolo. Efeseni, Filipeni. Efeseni, capitolul 5, versetul 15. Și uitați ce spune acolo, în contextul, într-un context practic, apropo, partea a doua este în Efeseni, e practică. Ce spunem acolo? Fiți atenți, deci, cum trăiți. Asta înseamnă, care este cel mai important lucru la momentul potrivit, la un timp potrivit? Nu ca niște înțelepți, ci ca niște înțelepți. Folosiți orice ocazie pe care o aveți, pentru că zilele sunt rele. Zilele sunt rele. Uitați cum sună traducerea Living. Trăiți viața cu responsabilitate. Nu ca unii care n-au scop în viață. Folosiți-vă timpul la maxim în zile dificile în care trăiți. Folosiți timpul la maxim. Asta înseamnă să mă întreb, care e cel mai important lucru din viața mea la ora actuală? A treia întrebare. Și este, asta este de bine, apropo. De ce anume mă pot bucura în timpul în care mă aflu? Bă, ăsta e un lucru, bucuria e o artă. Avea dreptate Alex, dar de cât mi-am dat seama că tocmai lucru care credeam că l-am rezolvat, nu l-am rezolvat. Capacitatea, calitatea de a mă bucura. Vă considerați oameni bucuroși? Cât costă bucuria voastră? Cât costă bucuria noastră? Gadgeturile de obicei au prețuri. M-am uitat la ele, mă, dacă scad ele. Nu mai am bureli, nu în sus o iau. Când spune mari reduceri, e o mare vrăjeală, că dacă compari niște liste, îți dai seama că e tot aia. E mai mult, de fapt. Ne putem bucura, dar în timpul în care suntem, trebuie să avem curajul să ne bucurăm. Dar hai să vă propun să vedem împreună la ce spune Dumnezeu că trebuie să ne bucurăm. Eclesiastul 11:8. Mai stăți acolo în Eclesiastul. Cu degetul. 11:8. Spune, dacă cineva are parte de mulți ani, să se bucure de ei. Dar să se gândească și la zilele de întuneric, că vor fi multe. Pentru că tot ce urmează să vină este deșertăciune. Ce înseamnă asta? Auzi, câtă vreme ai posibilitate. Bucură-te, frate! Asta este principiul care înțelegem de aici. Omul să se bucure de fiecare zi din viața lui, nu de ce avem în zilele noastre. Pentru că asta înseamnă să apreciezi viața. Pe Dumnezeu care îți dă viața. Viața este un dar la Dumnezeu. Dar ce facem noi? Dacă voi face nu știu ce și nu știu cum și nu știu când, dacă o să am, voi fi fericit. Fals. Asta e minciună. Asta e economia de piață. Sunt mulți tineri care spun, bă, dacă mă căsătoresc, o să fiu fericit. Să căsătoresc și sunt mai nefericiți. Cum spune gluma, plătesc după aia. Că așa e viața, ca pe credit, așa, știi? Prima dată ție și după aia plătești. Dar oare așa să fie viața? Se pune întrebarea, de ce anume vrea Dumnezeu să mă bucur? Pot să mă bucur în viața în anotimpul pe care trec? Viața sună altcumva, să știți. Atunci când nu iau din mâna Dumnezeu. E un dar de la Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni 5:18 spune: mulțumiți pentru orice împrejurări, în orice împrejurări, pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu. Apropo, bucuria este un principiu al lui Dumnezeu, care ține de cine este El, de ce face El în viața mea, nu de lucrurile care se întâmplă sau nu se întâmplă. Și a patra întrebare, da? Vorbeam despre întrebări. Ce pot învăța din anul timpul în care sunt? Care este cel mai important lucru pe care să mă concentrez în anul timpul în care sunt? De ce anume mă pot bucura? Și nu în ultimul rând, cum pot ajuta pe alții în anul timpul în care mă aflu? E clar că am pășit, am luat o razna acum. Și ai zis să-mi fac timp pentru alții. Da, așa am zis. Așa am învățat și data trecută, nu? Munciți, dacă furați, nu mai furați. Munciți ca să puteți să ajutați și alții. Mă, e o chestie. Ce bine pot face? Și spilda samaritanului milostiv. Concluzia Domnului Iisus este: nu cine este aproapele meu, ci pentru cine pot fi aproape. Întrebarea e, asta înseamnă: ce bine pot face? Cui pot face bine? Efeseni 2:10 spune că Dumnezeu ne-a pregătit pentru lucrurile bune în care să umblăm. Care sunt lucrurile bune pe care Dumnezeu vrea să le facem? Avem vreo idee ce lucruri bune are pentru noi Dumnezeu? La locul tău de muncă, Dumnezeu vrea să facă anumite lucruri. Să fii sare și lumină. Să binecuvântezi, cum spunea cineva. Să fim o binecuvântare și să binecuvântăm. Apropo, este una din cele mai atrăgătoare lucruri pentru lumea noastră. Să știți, dar face bine. Cine nu vrea să îi se facă bine? Și totuși este un lucru la îndemâna noastră și nu-l facem pentru că nu avem timp. Suntem așa de egoiști, așa de preocupați de noi, de grijurile noastre. Și ce facem mulți dintre noi? Dar nu-i timp potrivit. Eclesiastul 11:4, un verset care îl spunea și de data trecută. Cine se uită după vânt, nu mai seamănă, nu mai are timpuri. Cine se uită după nori, nu mai se ceră. Cu alte cuvinte, cine așteaptă condițiile perfecte, nu face niciodată nimic. Deci să ne punem întrebarea: cum pot ajuta? Și temă de casă, ca să înțelegem concret. Săptămâna asta, vine o săptămână, da? Cu voia Domnului, da? Hai să facem ceva bun. Gândiți-vă la un lucru bun pe care puteți să-l faceți. Și la o persoană care puteți să-i faceți. Pentru cineva. Chiar dacă nu va ști nimeni vreodată ce ai făcut tu pentru persoana respectivă. Nu o să alinieze oamenii la ușă și spune: ho, bravo, color roșu, băi, ce tare. Cel mai însemnat muncitor de la noi din firmă. Deci uite ce... Nu. Alegeți un lucru bun pe care poți să-l faci. Și roagă-te Dumnezeu: Doamne, arată-mi ce poți să fac. Să vezi ce schimbare de anul timp. Mai exact, ce schimbare în anul timp. Orice anul timp, în orice anul timp am fi, din punct de vedere al vremii, da? E și soare, și poate să fie și soare, poate să fie și norat. În orice anul timp. Alegem. Lucrul ăsta începe cu a te gândi să faci ceva bun. Apropo, ca să faci treaba asta, trebuie să facem un lucru care ne-a avertizat în Eclesiastul 11:4. Trebuie să încetăm să mai găsim nod în papură. Să așteptăm condițiile perfecte. Dar de câte ori nu i-am spus: nu mai lasă, nu mai spun, nu mai fac. Dar i-am făcut și uite cu ce m-am ales. Hai să eliminăm lucrurile astea. E o nouă zi, un nou anul timp. Hai să vedem ce vrea Dumnezeu să facem acum. Și să vă spuneam la început, o întrebare care trebuie să o avem în minte: cât de serios sunt, cât de serios ești cu privire la creșterea, la dezvoltarea ta spirituală, care, apropo, e dorința lui Dumnezeu, Tatăl nostru pentru noi. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne luminează, este ca un far în viața noastră, ne arată pe unde să mergem. Mulțumim că astăzi ne-ai vorbit despre cum presar viața noastră cu anotimpuri și că asta este modul în care Tu vrei să ne crești, să ne dezvolți. Mulțumim că nu ne lași în necunoștință și Tu vrei să înțelegem de ce folosești perioade în viața noastră, zone, anotimpuri, cum să te cunoaștem pe Tine și cum să te cunoaștem pe noi și ne așa cum Tu vrei. Prin experiențele de viață, Doamne, Te rugăm să ne ajut să, în primul rând, să recunoaștem anotimpul în care suntem. Să recunoaștem ce faci Tu, ce este mai important în acest timp. Și, Doamne, să alegem să ne bucurăm. să ne bucurăm de tine, să ne bucurăm de viață, nu de lucrurile în sine, ci pur și simplu de tine în toate, pentru că tu ești veșnic. Tu ești cel care face orice lucru frumos la vremea lui. Și asta vrem să experimentăm și noi în viață. Doamne, te rugăm să ne ajuți la asta. Și mulțumim că ai putere să faci lucrul ăsta în viața noastră. Și în săptămâna care ne stă înainte, ne încredințăm viața în mâna ta și te rugăm să ne ajuți să trăim pentru tine. Ne bucurăm de tine. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin?